थे ला ला ला ला ला तेरे चेहरे पे कैसी कशिश है, तेरे चेहरे पे कैसी कशिश है, मेरी आंखों से पूछो जरा, मेरी आंखों से पूछो जरा, तेरे चेहरे पे कैसी कशिश है, तेरे चेहरे पे कैसी कशिश है, मेरी आंखों से पूछो जरा, हाँ मेरी आंखों से पूछो जरा, मेरी धड़कन में आहट है किसकी, मेरी धड़कन में आहट है किसकी, अपनी सांसों से पूछो जरा, अपनी सांसों से पूछो जरा, तेरे चेहरे पे कैसी कशिश है, तेरा मुझे ऐसे खींचे, दिल आगे है मैं दिल के पीछे, तूने हलचल ये कैसी मचाई, मेरे होठों से शबनम चुराई, मुझे महसूस ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, मुझे महसूस चेहरे पे कैसी कशिश है, शर्माती हुई जब तू आई, मेरी बाहों में आके समाई, मुझे महसूस हो, मुझे महसूस क्या हो रहा है, मेरी बाहों से पूछो जरा, मेरी बाहों से पूछो जरा, मेरी धड़कन में आहट है किसकी, मेरी धड़कन में आहट है किसकी, अपनी सांसों से पूछो जरा जरा, अपनी सांसों से पूछो जरा, तेरे चेहरे कैसी कशिश है, तेरे चेहरे पे कैसी कशिश है, मेरी आंखों से पूछ। पूछो जरा, मेरी आंखों से पूछो जरा।